Na 7 lat więzienia skazał sąd Bartosza N. oskarżonego w sprawie śmierci dziennikarza z Mławy. Apelację zapowiada pełnomocnik wdowy. Rośnie liczba ofiar ataku chemicznego w Syrii. Najnowsze dane mówią o 100 zabitych i 400 rannych. Nowy prezydent Niemiec pierwszy raz w europarlamencie przestrzegał przed populizmem. Pełnomocnik wdowy po dziennikarzu z Mławy zapowiada odwołanie od dzisiejszego wyroku. Sąd okręgowy w Płocku skazał Bartosza N., oskarżonego w procesie w sprawie śmierci Łukasza Masiaka, na 7 lat więzienia, mówi przewodniczący składu sędziowskiego Mariusz Królikowski. Oskarżonego Bartosza doznaje w ramach stawianego mu zarzutu zawinnego tego, że w dniu 14 czerwca 2015 roku na terenie kręgielni Planeta w Mławie spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu Łukasza Masiaka w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, przy czym następstwem tego czynu była spowodowana nieumyślnie śmierć Łukasza Masiaka i za to wskazuje go i wymierza mu karę 7 lat pozbawienia wolności. Marek Borowy, pełnomocnik Marzeny Masiak, która występowała w procesie w charakterze oskarżycielki posiłkowej, nie zgadza się z tym, że uznano, iż śmierć dziennikarza nie miała związku z jego pracą zawodową. Wskazywał, że Bartosz N. przed i po pobiciu dziennikarza miał kontakt z lokalnym przestępcą. Należy podkreślić, że pan Łukasz pisał artykuły o tym panu i bardzo często lokalna społeczność słyszała o pobiciach związanych z jakąś zemstą ze strony tego pana. Na pewno będziemy wnosić te apelacje. Na razie nie wiadomo, czy odwoła się także prokurator Agnieszka Zdrojkowska. Kwestia zaskarżenia jest do rozważenia. Decyzja, jak dodaje, zapadnie po wydaniu pisemnego uzasadnienia wyroku. 100 osób zginęło według najnowszych danych w wyniku ataku chemicznego w syryjskiej prowincji Idlib. 400 zostało rannych, podaje na Twitterze Związek Organizacji Medycznych. Wcześniej ta sama organizacja, cytowana przez Reutera, informowała, że w ataku zginęło 65 osób, a obrażenia odniosło 350. Wśród ofiar mają być dzieci. Do ataku doszło dziś rano. Samoloty, prawdopodobnie należące do syryjskiej armii prezydenta Bashara el-Assada, miały zrzucić broń chemiczną. Niepotwierdzone informacje mówią też, że nieco później zbombardowano szpitale, które zajmowały się rannymi w ataku. Przed populizmem ostrzega prezydent Niemiec i deklaruje zaangażowanie jego kraju w umacnianie europejskiej wspólnoty. Frank-Walter Steinmeier wystąpił na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Była to jego druga po Paryżu zagraniczna wizyta od objęcia w ubiegłym miesiącu urzędu prezydenta. Zdaniem Steinmeiera, szczególnie teraz, gdy jedno z państw zdecydowało się opuścić Unię, potrzebne są mozolna praca i dochodzenie do porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi wspólnoty. Prezydent zwrócił uwagę na coraz większą, jego zdaniem, fascynację populizmem i reżimami autorytarnymi. Ta fascynacja staje się coraz bardziej powszechna nie tylko poza granicami Europy, ale także w centrum kontynentu. Walter Steinmeier twierdził, że w pojedynkę państwa nie sprostają zagrożeniom i utracą swoją suwerenność na rzecz wielkich mocarstw. Apelował o pracę na rzecz integracji i podkreślił, że zjednoczona Europa przyniosła współpracę, wzrastający dobrobyt i 70 lat pokoju. Dodał, że siła Europy nie może się opierać na przywództwie jednego kraju, tylko odpowiedzialności wszystkich. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Uzdrowisko Krynica-Zdrój przejdzie rewitalizację. Zarząd Województwa Małopolskiego przekaże na ten cel ponad 27 milionów złotych. Dzięki tym środkom powstanie zakład wykorzystujący zdrowotne właściwości wody mineralnej przy jednym z krynickich obiektów wypoczynkowych. Burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Leśko mówi, że w planach jest też odnowienie bulwaru Dietla czy parku Dukieta. Park Dukieta to szczególne miejsce w Krynicy. Bardzo charakterystyczny, ponieważ jest tam fontanna zwana Setką. Nazwa jest pochodną Studysz. Ta fontanna zostanie zmodernizowana. Oprócz tego będzie modernizacja nawierzchni, a więc wszystkie ścieżki spacerowe. Niech pięknieje Krynica. Będzie więcej gości. Wiele do zrobienia jeszcze. Miejsca takie wypoczynkowe, żeby to wyglądało pięknie. Mamy coraz większe wymagania, szczególnie jak się jeździ za granicę dużo. A ja do takich ludzi należę. Polska niesamowicie zrobiła skok do przodu. Oby jeszcze było lepiej. To ma jeden cel, przyciągnięcie turystów do naszej miejscowości, naszej pięknej miejscowości, no i pokazanie im, że Krynica cały czas się rozwija, żeby zobaczyli ten nowy blask Krynicy. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają 3 lata. Na koniec jeszcze o niecodziennej próbie przemytu słoniny z Ukrainy, który udaremnili białoruscy celnicy. Uwagę strażników zwrócili mężczyźni o dziwnych sylwetkach. Okazało się, że przewozili przyklejone taśmą do ciała kawałki słoniny, w sumie 9 kg. Białoruskie media twierdzą, że decyzją sądu słonina zostanie zapewne skonfiskowana, a mężczyźni będą musieli zapłacić karę grzywny. Na Białorusi słonina jest chętnie kupowana. Na bazarach za kilogram dobrej słoniny trzeba zapłacić około 12 rubli, czyli 24 zł. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

homophobes, hipsters, and 1%. The false feminists he'd managed to detect. Oh, who will critique them once he's dead? Dying man takes his final breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. It occurs to him a little late in the game, we leave as clueless as we came. From the rented heavens to the shadows in the cave, I'll be wrong someday. Ballad of the Dying Man to Father John Misty z naszej płyty tygodnia. Pure Comedy to jest płyta tygodnia. SMS-em dwa egzemplarze dla Państwa jak zwykle 71-335. Tymczasem w studiu mistrz ceremonii Piotr Merc. Dzień dobry. Dzień dobry. O 19.05, czyli za niecałą godzinę, koncert grupy WFE. Waglewski, Fischer, Made. To, co Państwo słyszą, to się dzieje teraz w studiu, tutaj po sąsiedzku, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo tam próba trwa. Muzycy, artyści się spotkali. No właściwie koledzy wszyscy są, prawda? W pewnym sensie tak, ale oni przyszli do radia na program. Ja nawet nie do końca poczułem się być mistrzem ceremonii dzisiaj, ponieważ oni po prostu mają swój program Magiel Wagli o 19.05. Tyle, że poprowadzą go dzisiaj ze sceny w Osieckiej. Czyli ty przedstawisz, rozumiem, że wprowadzisz, a oni rozpoczną program. Tak, dokładnie tak. Tak było z Gabą Kulką w sobotę. Też poprowadziła inną wersję swojego programu Głowa, Serce, Baza. No tyle, że WFE, czyli Waglewski, Fischer, Made, ten zespół, to rzadko możemy spotkać ich na koncertach w takim składzie. Mają na koncie dwie płyty, grają materiał z tych płyt, ale z jakiegoś powodu w trójce i z Męskiej Muzyki, i z płyty Matka, Syn, Bóg w trójce wyliczyli, że zagrali na żywo tylko trzy utwory. To Wagiel chyba na gitarce, prawda? Z całą pewnością tak. Z całą pewnością tak. To prawdziwa męska muzyka. Tak. A propos męskiej muzyki. Męska muzyka to jest tytuł ich utworu sprzed ilu? 8, 9? 2008, czyli w 9 lat. Pierwszej płyty tego właśnie projektu Waglewski, Fisz, Emadę. I myślę, że ten tytuł Męska muzyka na tyle zasiał ziarno, że dał potem asumpcji do tego, żeby Wojciech Waglewski został szefem pewnego festiwalu, który myślę zainspirował się tytułem tej płyty. Czyli męska muzyka to były podwaliny później tego całego prądu męskiego grania. Tak myślę, że można korzenie gdzieś tutaj znaleźć. Wiesz, co zagrają? Wiesz, jak to będzie wyglądało? To nie będzie improwizacja. To nie jest tak, że tata i synowie się spotykają, plus muzycy, którzy im towarzyszą i oni nie wiedzą, co będzie. Wiedzą, co nie, będzie. Nie, oni ten materiał grają na koncertach w tej formacji, na pewno rzadziej niż inne rzeczy, bo jednak teraz jest nowa płyta WW, Fischer, Made też grają materiał ze swojej płyty, natomiast muszą wypełnić czas swojego programu. To jest prawie 2 godziny. Ale to Wagiel solówkami by wypełnił. A mają na koncie 2 płyty. Na pewno będą wybierać te utwory, które do tej pory nie zabrzmiały jeszcze nigdy w Osieckiej na żywo. WFE, czyli Waglewski, Fischer, Made, ten skład dziś o 19.05 w ramach urodzinowych koncertów trójkowych. A to jest właśnie ta piosenka, od której się zaczęło. Męska muzyka, początek Magla Wagli. Dokładnie. We fragmencie teraz WFE, a za chwilę reportaż. To męska muzyka i męski rym. Trochę utyka, dużo wina w nim. Nieraz lekko się słania i bredzi klnie. Bez udawania, że jest innym niż jest, sam wiesz. Męska muzyka. Waglewski, Fisze, Made dziś o 19.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już są, już próbują i transmisja po serwisie za niecałą godzinę. Jeszcze tak szybciutko mam dla Państwa zaproszenia, ale nie na dziś, tylko na środę, na finał, na galę Srebrnych Ust 5 kwietnia, czyli w środę o 18.00 wystąpią, oprócz oczywiście laureatów, wystąpią artyści Robert Górski i Mikołaj Cieślak z kabaretu Moralnego Niepokoju, których to Państwo pewnie kojarzą z ucha, sami Państwo wiedzą kogo. Srebrne Usta, gala w środę o 18.00. Mamy podwójne zaproszenia, zapisujemy, Halinka zapisuje, 22 i 7 trójek w tej sprawie. 16 minut po 18.00. Reportaż w Trójce. Plac zabaw dla dorosłych? Dlaczego nie? Pomysł narodził się w głowie pani Anety, mieszkanki warszawskiego Ursusa. Ma czworo dzieci i uwielbia się huśtać. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Plac zabaw XXL. No mogę mieć lampki? No możesz, jakie chcesz. Na oku, mogę pójść w pantofelkę. No nie. Duża rodzinka? No duża, czwórka dzieci i pies. Zoja ma 8 lat, Tola ma prawie 10, Felek 13 i Cypis prawie 15. A tutaj cała rodzina na zdjęciu. Tak. No tak, zdjęcie naklejka, 1,5 metra. Uśmiechnięte głowy, wystawione zęby. Ja mnie wyszło. Na wprost wejścia do mieszkania. Od razu wiadomo, kto tu mieszka, tak. No właśnie. Felek złożył jako 10-latek projekt wypożyczania zabawek edukacyjnych dla starszych dzieci. Pomogłam mu złożyć i napisać. Miał 10 lat, kiedy sam musiał prezentować projekt na spotkanie z mieszkańcami, bo ja byłam za granicą z mężem i on był pod opieką tutaj przyjaciół z Ursusa. I poszedł na to spotkanie i zaprezentował swój projekt i ten projekt wygrał. Mamy w bibliotekach naszych wypożyczalnie zabawek edukacyjnych, to są mikroskopy, Lego Robots. No więc on już wiedział, że tak można i że można wygrać i złożył następny teraz znowu na tą wypożyczalnię zabawek, żeby więcej tych zabawek można kupić. Drugi syn też się zaangażował, mimo że jest mniej aktywny społecznie, ale wymyślił sobie, że murale zrobimy na wzór ursynowskich murali w Ursusie i on sam dużo rysuje, to widzi fajną wartość w takim graficznym dekorowaniu dzielnicy. A jaki świetny hamak! To też właśnie strasznie chciałam, żebyśmy mieli takie hamaki. Namówiłam chłopców, bo co roku zbieraliśmy piątki, czyli monety piątki. Jak się uzbierało przez rok, to można było coś kupić sobie do domu. No i właśnie uzbieraliśmy 500 zł i na pół chłopcy pokupowali sobie właśnie, mają takie hamaki. Dziewczyny teraz korzystają. Ja też, no jeszcze jest tutaj. U Cypisa w pokoju. I na ogródku mamy też różne przecież możliwości zabawy. Lubi pani Ursus? Jestem straszną fanką Ursusa. Mieszkam tu od 15 lat, a jestem z Lublina i mąż też. Ale dzieci nasze się urodziły w Warszawie i potem już w Ursusie od początku mieszkają. Patrząc na zachód Europy, miasta zawsze miały jakieś miejsca do spotykania. Place, na których były takie bardziej socjalne miejsca, żeby można było sobie siąść, poleżeć. I Berlin, no to jest miasto po prostu tętniące życiem, kolorem. Naprawdę każda dzielnica ma w sobie coś. Ja mam taki pomysł już od paru lat, że chcę angażować młodzież w różne działania społeczne. No i próbuję. A pomysłu rzeczywiście mam dużo i lubię robić się z dziećmi i korzystam też z ich pomysłów i energii. Fajną macie mamę. Tak, bardzo jest aktywna. Dużo rzeczy lubi robić. Was też tego uczy? Mhm. Żeby być aktywnym i pozytywnym. Pomysł na plac zabaw dla dorosłych właściwie urodził się z dziećmi, bo chodziłam na place zabaw. Mama młoda z jednym, drugim, trzecim, czwartym, no i potem już po prostu miałam dosyć chodzenia na plac zabaw, kiedy nic nie mogłam zrobić właściwie sama, oprócz pilnowania dzieci. Stać po prostu na placu zabaw, no co można dorosły robić? No stać, no właśnie, ale ja chciałam się bawić, też nimi się pochuśtać, pobiegać, pozjeżdżać. Natomiast no jak dzieci zjeżdżają po zjeżdżalni, no to nie chciałam się wpychać, czasami się wpychałam. Różne się ma rozmiary, wiadomo. No i te huśtawki, no nie wiadomo, czy wytrzymają. Założyłam fanpage na Facebooku, nazwałam go Plac Zabaw dla Dorosłych. Szukałam w internecie, wyszukując słowa playground for adults, albo adult w playground, albo play space, czyli słowa wszystkie oznaczające zabawę i dorosłych. Proszę, to jest plac zabaw z lat 80. w Australii. Tutaj mamy zdjęcie bardzo długiej i szerokiej zjeżdżalni. Mamy inspirację z Kanady. Pianino, które stoi na dworze. Można po prostu przyjść, siąść sobie i zagrać. Tutaj mamy badania, które mówią, że zabawa nie kończy się razem z dzieciństwem. I dlaczego dorośli też tego potrzebują? Jest taki człowiek, Stuart Brown, Amerykanin, który założył Narodowy Instytut Zabawy. Mówi, że nic nie rozświetla umysłu jak zabawa. Co zabawa powoduje w mózgu? Tam uaktywnia płat czołowy, a potem pomaga rozwinąć pamięć kontekstową i tak dalej. Tu jeszcze pokażę, bo to fajny cytat jest. Marka Twaina. Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić. Bardzo mi się to spodobało. To jest strona z moimi rysunkami. Na rysunku jest Tola, która z Zoją zrobiła test na dziecięcą radość życia, ale test jest dla dorosłych i jest 5 pytań. No może ja ten test, dobra? Tutaj dobra, niech pani no to pierwszy, test. Proszę czytać. Proszę. Czy zbierasz kasztany na jesieni? Zbieram. Nawet mam 2 w mojej torbie ze sprzętem nagraniowym. Zaliczone. Czy czasami sobie skaczesz? Często. Czy bawisz się śniegiem? Pewnie, że tak. Czy śmiejesz się na całe gardło czasami? No oczywiście. Czy machasz nogami siedząc na wysokim krześle? Macham. Jak pani wypadła? Dobrze, tak. Zabawa dorosłych to jest na przykład w Polsce no, posiedzenie, napicie się czegoś, może zjedzenie. A tu takie coś, czym można się bawić. Wygląda jak rozciągnięte pończochy. Na końcach jakieś są piłki, ale podobało mi się, bo po prostu taka działa na wyobraźnię, można by się fajnie pobawić. Właśnie Australia bardzo często się pojawia. Na tym zdjęciu mamy taką platformę do bujania się. To jest takie koło wygięte, na którym można się położyć. Tak, taki chips. Chips do huśtania, do bujania się. Mnie się bardzo podobały takie huśtawki, takie jakby pajęczyny szerokie, na których się też można położyć, popatrzeć sobie w niebo, trochę się pobujać. Z dzieciństwa właśnie to pamiętam, że huśtawki mi sprawiały taką prawdziwą radość i ten taki pęd powietrza, taki wiatr we włosach, to jakieś takie wspomnienie takiej swobody. Jak mama na przykład pochuśta się trochę, to jest bardziej radosna. No, jest weselsz, bo tak się i w górę, i w dół, i fajnie się czuję. Trafiłam do Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EŁ i oni mi zaproponowali, żeby ten projekt uspołecznić, to znaczy zaangażować społeczność lokalną z Ursusa, zbadać, czy w ogóle taka jest potrzeba wśród ludzi, żeby się bawić na placu zabaw dla dorosłych. Mnie nakierowało na to, żeby ten projekt złożyć do budżetu partycypacyjnego. I plac zabaw dla dorosłych już jest w Ursusie. Widzę, że domalowane są klasy. Tak. Nie kredą, tylko jakąś farbą. Czyli tutaj inicjatywa oddolna. Chyba tak. Mieszkańcy. No plac jest fajny, bo jest drewniany, brązowo-ciemny, jasny. Wielkie krzesło. Można wejść na krzesło i potem zjechać sobie na róże. Hej, tutaj jestem. Huśtawka dla 4 osób. No. Siada się jak na koniu. Bardzo gruba, pleciona z kilku lina. Podoba wam się w ogóle ten plac zabaw? Tak, bardzo. A wiecie, że to jest plac zabaw dla dorosłych? No. Większość tu sam ćwiczy sobie. A, bo tam jest taka mini siłownia. No, bo na przykład w ciągu dnia tutaj normalnie nie ma gdzie usiąść, ile ludzi tu przychodzi. Naprawdę? Dziećmi, no. Ale widziałyście rodziców tych dzieci, żeby się tutaj korzystali, tak, z huśtawek? Tak, cię boją, że się zarwie. Już teraz ci nie powinni bać, no bo to dla nich stworzone. No. Szukałam sposobu na wymyślenie, jak ten plac zrealizować. Chodziłam do takie spotkania w Fundacji Mama, Miasto oczami kobiet. I tam z różnymi kobietami z Warszawy rozmawiałyśmy o tym, że fajnie by było właśnie mieć takie miejsce, gdzie można się pobawić. I tam powiedziałam o swoim pomyśle, tam szeroko to dyskutowałyśmy, to jeszcze warte jest powiedzenia, bo te kobiety z Miasta oczami kobiet były bardzo takie aktywne i też dużo też robią i uczestniczyły przez Facebooka w promocji mojego projektu. Nazywam się Justyna Biernacka. Jestem architektką i działaczką społeczną. Ja uwielbiam się huśtać, podobnie jak Areta. Uwielbiam się huśtać. Uwielbiam zjeżdżać ze zjeżdżalni. Dorosłym również jest potrzeba takich odskoczni, dowcipu, wesołości. Zachęcam tych, którzy się dziwią, żeby poszli na zjeżdżalnię. i przypomnieli sobie to uczucie. No moja mama do dzisiejszego dnia wspomina, jak zauważyła mnie na drzewie, a poznała, że to ja, bo na drzewie były moje wrotki na moich nogach, także we wrotkach też na drzewo można wejść. No tą potrzebę chodzenia po drzewach rekompensują parki linowe i namiętnie spędzam tam czas. Ja się bardzo cieszę z tego, że Areta tak wspaniale ten pomysł rozwinęła i z taką konsekwencją, no pamiętajmy o tym, że właśnie ma czwórkę dzieci i że jednak zaangażowała się w działanie społeczne, napisała projekt i doprowadziła do jego realizacji. Ale trzeba też pamiętać o tym, że między pomysłem a realizacją droga jest daleka. Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EUN. W ramach naszego programu, który prowadzimy w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych EUN, już prawie 10 lat program nazywa się Laboratorium Pomysłów. Któregoś razu pojawił się pomysł Arety. Co nas ujęło na pewno w tym pomyśle, to, żeby zagospodarować właśnie tą wspólną przestrzeń, tak żeby mogła stać się miejscem nawiązywania relacji, budowania więzi, spędzania czasu. Pochuśtania się, no huśtanie to przyjemna rzecz. Natomiast to, co jest kluczowe, no to, żeby właśnie ożywiać przestrzeń publiczną, która jest nasza wspólna. No poczuliśmy, że chcemy mieć wpływ na świat, w którym żyjemy, a w mniejszej wersji, że chcemy mieć wpływ na tą naszą najbliższą okolicę. Każdego roku my wspieramy około 10 takich projektów. Wybieramy te, które nas zaskakują. I to był na pewno jeden z tych pomysłów, dlatego go wybraliśmy i zaprosiliśmy do Laboratorium Pomysłów. Wybieramy właśnie te, które są oryginalne, za którymi też stoi mocny animator, animatorka ze swoją wizją, ze swoją pasją, ze swoim właśnie marzeniem. Cypis i Felek chodzili po różnych naszych sąsiadach i znajomych i zbierali podpisy, żeby te projekty złożyć, ten pierwszy. Z kilkoma osobami znajomymi robiliśmy takie wywiady na ulicy. W Ursusie na ulicach. Pytaliśmy, czy jakby był taki plac zabaw, to co by tam chcieli zobaczyć? Sztabkę i zwierzalnię chyba. Bo zawsze mam problem, jak chodzę na plac zabaw z kolegą, się pochuśtać, to są tylko dwie huśtawki, na które się mieszczę. Trampolina jeszcze na domalowanie. Zazdroszczę dzieciom na różnych festynach, że sobie skaczą na taki trampolinie i tak w sumie też by poszło, ale to mi nie wypada. Bazę na drzewie. Więc taki domek na drzewie. Odpowiednio zabezpieczone przed małolatami. Super sprawa, tylko dla dorosłych taki domek. I jeszcze ktoś wspominał, pamiętam, skok z huśtawki. No, nie wiem, czy dorośli się decydują na skoki z huśtawki rozpędzone, ale dzieci to tak. Skaczecie z huśtawki? Ja umiem skakać. Przyjemne? Tak. Zaprosiłam kilka osób tutaj do mnie, do domu. Wymyśliliśmy sobie, że zrobimy taką animację poklatkową. W filmie widać powycinaną postać, jest to jakiś dorosły, który sobie śpi na kanapie. Jemu się śni, że właśnie jest na placu zabaw, huśta się, zjeżdża po szerokiej zjeżdżalni i potem jak wstaje, to już wie, gdzie pójdzie. Idzie właśnie na plac zabaw dla dorosłych. Fajnie się zintegrowaliśmy i wtedy myśleliśmy właśnie, co na tym placu jeszcze mogłoby być. Bo to napędza też innych, daje energię innym. Jak inni widzą, że ty coś robisz, może będą przykład brali. Czasami zdarzały się komentarze, że po co wydawać pieniądze na głupot. Brakowało tutaj, a szczególnie w Ursusie jakichś miejsc. Znaczy najpierw były te siłownie, to była fajna rzecz, teraz ten plac zabaw. Super, wszystko co integruje ludzi, no to jak najbardziej powinno być. Grają panowie w szachy? Trzeba się bawić na różne sposoby. Musieliśmy swoją zabawkę przynieść. Bo jednak tutaj nie ma. No szachów przede wszystkim takich dużych albo małych. Takiego stolika do ping-ponga. Przyszłyśmy tutaj pierwszy raz i dopiero obserwujemy, co się dzieje. Może spróbujemy z czasem, zobaczymy. Na pewno. Zawsze to... można też przyjść, posiedzieć, tak? Niekoniecznie trzeba tutaj skakać po tych zjeżdżalniach. Niezły skok. Felek złożył kontynuację projektu. Pomogła mi trochę mama. Złożyłem projekt na doposażenie, można tak naprawdę powiedzieć, bo chcemy jeszcze wzbogacić plac o tyrolkę. Jak się siądzie na takim siedzisku, to się zjeżdża z takiej górki na linię. Chcemy też dać trampoliny w powierzchni ziemi, żeby można było sobie na nich poskakać, pobiegać też na nich. Żeby zamiast podłoża w tamtym miejscu były po prostu takie trampoliny właśnie. Lubię sobie poskakać na trampolinach, lubię się poprzewracać na takie miękkie powierzchnie. I żeby można sobie spokojnie, też jakby byli inni, to żeby sobie poskakać z innymi. Miejmy nadzieję, że inne dzielnice pójdą za tropem. Za dobrym wzorem. To dobrym wzorem. Wiem, że w Katowicach taki pomysł został też złożony do budżetu obywatelskiego. Pisała do mnie osoba, czy może skopiować sobie ten projekt i jestem jak najbardziej za. W Gdyni i jeszcze w Śródmieściu i chyba na Żoliborzu. Na szczęście każdy może podjąć sam taką decyzję, tak? Czy chce na tej huśtawce się pohuśtać, czy nie. Wyobrażam sobie bardziej szalone zachowania, więc wydaje mi się, że to jest przestrzeń taka, w której można właśnie z lekkim przymrużeniem oka fajnie spędzić czas. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Plac Zabaw XXL. Minęła 18.30. W Trójce skrót wiadomości, Romuald Wójcik. 9 osób, m.in. były i obecny dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, usłyszało zarzuty w sprawie nieprawidłowości przy budowie parkingów dla policji. Podejrzani mieli poświadczyć nieprawdę w kosztorysach ofertowych, protokołach odbioru i fakturach dotyczących kilku inwestycji. Szkoda w majątku miasta wyniosła ponad 770 tysięcy złotych. W Niemczech skrytykowano władze Berlina, by nie iluminować w kolorach rosyjskiej flagi bramy brandenburskiej jako hołdu dla ofiar zamachu w Petersburgu. Władzom stolicy zarzucono brak wrażliwości na śmierć 14 osób i przypomniano, że wizytówka Berlina była iluminowana w barwach różnych krajów w reakcji na zamachy w Londynie, Paryżu, Brukseli i Stambule. Władze miasta tłumaczą, że te cztery metropolie są miastami partnerskimi Berlina, choć przyznają, że od zasady są wyjątki. Bramy oświetlono bowiem po zamachach w Jerozolimie i Orlando na Florydzie. ONZ apeluje o pomoc dla syryjskich uchodźców. Liczba uciekinierów, którzy zarejestrowali się w sąsiadujących z Syrią krajach, przekroczyła 5 milionów. Wojna domowa pobiła kolejny rekord. Według danych ONZ blisko 3 miliony uchodźców zarejestrowało się w Turcji, ponad milion w Libanie, a niemal 700 tysięcy w Jordanii. Prócz tego Syryjczycy szukają schronienia m.in. w Egipcie i w Iraku. ONZ alarmuje, że nie ma pieniędzy na pomoc potrzebującym i apeluje do krajów członkowskich o wpłaty. Koszty tej wojny są gigantyczne. UNHCR wyliczył, że na niesienie podstawowej pomocy humanitarnej dla Syryjczyków potrzebuje 4,5 miliarda dolarów. Ta pomoc dzisiaj jest pokryta w 3%. Mówi Rafał Kostrzyński z agencji ONZ do spraw uchodźców. Jak dodaje, syryjscy uchodźcy przez całe swoje życie będą zmagać się z pozostałościami wojny. Eksperci mówią nawet o straconym pokoleniu Syryjczyków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 19. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na Dolnym Śląsku niewielki deszcz. Temperatura od 2 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i do 8 na południowym zachodzie, ale na wschodzie możliwe przegruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia będzie i słońce, i w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Temperatura jutro od 11 stopni na Pomorzu do 16 w centrum i do 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Płyty tygodnia dostają pani Anna z Myśli Boża i pan Paweł z miejscowości Szczodrkowice. Ten sygnał niektórym kojarzy się ze Śląskiem. Już za chwilę dołożymy do tego resztę. Zapraszamy do Trójki. Ustawa metropolitarna stała się faktem. Tym razem nie chodzi jednak o tak zwaną Wielką Warszawę, a o Śląsk. Tam od kilkunastu lat starano się o powołanie pierwszej polskiej metropolii i udało się. W jej skład wejdzie 27 miast Śląska i Zagłębia. Ustawę o metropolii Silesia, bo tak się będzie nazywać, podpisał dziś w Katowicach prezydent Andrzej Duda. Wielkość tego organizmu, który powstanie tutaj, to będzie w sensie liczby mieszkańców być może ponad 2 300 000 ludzi objętych obszarem metropolii górnośląskiej. Na czym polega ta szansa? Na dobrym współdziałaniu, aby budować razem pewne struktury dla dobra całego regionu. Największe korzyści, jakie mieszkańcy Śląska będą mieli dzięki tej ustawie? Przede wszystkim to jest to, co się wiąże z usługami na co dzień ich dotyczącymi. Pełnomocnik Związku Miast Polskich do spraw legislacyjnych i były wiceminister administracji Marek Wójcik. Pewna koordynacja usług z zakresu transportu zbiorowego, planowania przestrzeni, wykorzystania tej przestrzeni, a szczególnie na Śląsku, gdzie tak naprawdę gdyby zdjąć tablicę, to nikt by się nie zorientował, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy się Chorzów, czy Katowice, czy Bytom. Ochrona środowiska. Część kompetencji, których dzisiaj wprost w ustawie nie zapisano dla obszarów metropolitalnych, za chwilę one będą przedmiotem działania tego obszaru w sposób zupełnie naturalny. Będzie się to mieszkańcom i władzom samorządowym opłacało. Lepsze gospodarowanie majątkiem, lepsze wykorzystanie potencjału. Jest wiele takich zadań, które na pewno lepiej można realizować wspólnie. Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. Proszę spojrzeć, jak przygotowujemy się do pozyskiwania środków unijnych z nowej perspektywy. Organizujemy się razem, mamy wspólne pomysły na realizację zadań, na sięganie po środki. I to właśnie są zadania, które tak naprawdę w metropolii chcielibyśmy realizować. Rozumiem, że będzie jakiś nowy urząd, jakiś nowy budynek, gdzie będzie dyrekcja, nie wiem, prezes takiego związku. Jak to będzie wyglądało? Tak, organy metropolitalne będą miały swoją minimalną administrację. Wielu przeciwników tej ustawy podkreślało, że rozbuduje się jakaś nowa administracja. Nie sądzę, żeby ona była zbyt rozbudowana. Nie sądzę, żeby ona kojarzyła się z koniecznością zatrudnienia jakiejś ogromnej armii urzędników. Proszę pamiętać o tym, że część tych zadań ktoś do tej pory dzisiaj realizował. I ci ludzie będą pracowali teraz, tyle tylko, że już w ramach metropolii. Czy są też jakieś głosy przeciwko, czy ktoś widzi minusy? Są miasta typu Jaworzno, które ewidentnie jest w obszarze metropolitalnym, które nie chce uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Ryzyka, jakie musielibyśmy podjąć w związku z wejściem do metropolii. Prezydent Jaworzna, Paweł Zilbert. Być może doprowadzą nas do tego, że ludzie będą nas po prostu przeklinać za to, że do niej weszliśmy. Mamy tańsze bilety, mamy naszą dobrze funkcjonującą kartę miejską. Nie chcemy tego zlikwidować. W ustawie metropolitalnej jest zapis o tym, że metropolia uchwala i przygotowuje takie ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. I to jest moim zdaniem śmiertelne zagrożenie tak naprawdę dla gmin. Bo jeżeli zdarzyłoby się tak, że taki niezależny bardzo od burmistrzów, prezydentów miast, zarząd metropolii nie wyda zgody na to, żeby tam posadowić jakieś przedsiębiorstwo, no to go tam po prostu nie będzie. To trochę kładzie ideę samorządności. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład stolicą takiego związku będzie Sosnowiec, bo wiem, że aspirował. Świat idzie do przodu. Te więzi Zagłębie i Śląsk Górny to są pewne różnice. Utworzenie metropolii zasypie te różnice. Ale gdzie stolica będzie? W Katowicach? Tak, w Katowicach, ale myślę, że cały Śląsk na tym wygra i to nie jest istotne, gdzie jest stolica. I ważne jest jeszcze to, że Śląsk jest swoistym pilotażem. To nie może być koniec w procesie tworzenia metropolii. To ma być otwarcie. Oczekuje na przykład Trójmiasto. Bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi, ekscelencji metropoliciej, który wraz z panią przewodniczącą Związku Metropolitalnego są jedynymi osobami metropolitalnie doświadczonymi w naszym gronie. I chciałem państwu życzyć wszelkiego powodzenia. Oficjalnie metropolia Silesia zacznie działać 1 lipca, ale śląscy samorządowcy zapowiedzieli, że tworzenie struktur rozpocznie się już lada dzień. A tematem zajął się Łukasz Karusta, też ze Śląska. A w studiu już za chwilę pojawi się Arkadiusz Ekier, też ze Śląska. I będzie mówił m.in. o tym, że złoto ma się nieźle. Pytanie, czy warto inwestować w złoto, no bo pnie się, cena pnie się cały czas do góry, a na górce to chyba raczej nie, no ale to już z ekspertami. Arek za chwilę porozmawia. No i teraz o 19.05 przypominam koncert WFE, czyli zespołu Waglewski i Szemadę, to już niebawem, a teraz dokręcimy resztę do tego dźwięku, który zaczynał śląską historię. Juchca! Juchca! Juchca! Juchca! Juchca! Juchca! Juchca, byście do mnie przyszli, juchca, byście byli sam, juchca, byście to poczuli, juchca, tętna słyszeć rytm, juchca, byście tak myśleli, juchca, byście mi wierzyli, juchca, widzieć u was siła, juchca, sił ładować łom. Abyście byli zawsze juchca, chcę myśli wasze znać, juchca, chcę przy nią waszej krwi, juchca, chcę bić o waszych serc. Widzisz mnie, słyszysz mnie, czujesz mnie, rozumiesz mnie. Czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? Czy rozumiecie? Nie rozumiem was. Czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? Czy rozumiecie? Nie rozumiem was. Chcemy, byście nam wierzyli. My chcemy zawsze widzieć was. My chcemy zawsze z wami być. Ja. Czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? Czy rozumiecie? Nie rozumiem was. Czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? Czy rozumiecie? Nie rozumiem was. Juchca. Juchca. Za 15 minut będzie godzina 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy o rynku złota. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku cena złota wzrosła o 8,4%, co stanowi najlepszy kwartalny wynik od roku. Porozmawiamy też o zmianach w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które już niebawem, ale wejdą w życie. Witam więc w studiu gości panią Mariannę Wodzińską z Mennicy Skarbowej. Dzień dobry. Porozmawiamy o złocie. To chyba jasne. Mam nadzieję. I witam również pana doktora Macieja Kaweckiego, doradcę w gabinecie politycznym ministra cyfryzacji. Witam państwa. I tu będzie o ochronie danych osobowych. Zaczynamy. Ostatni tydzień marca skończył się dla złota minimalnie pod kreską, jednak przez pierwsze trzy miesiące tego roku cena złota wzrosła o 8,4%, co stanowi najlepszy kwartalny wynik od roku. W tym samym czasie świetne wyniki zanotowały też pozostałe metale szlachetne, zwłaszcza srebro i palat, których cena wzrosła w pierwszym kwartale odpowiednio około 14,13%. Pani Marianno, to dobry czas dla tych, którzy inwestują w złoto, biorąc pod uwagę, że ta cena ciągle rośnie? Zależy na co dobry czas, czy na zakupy, czy na sprzedaż. Na zakupy. Na zakupy. Zacznijmy od tego, że nie mamy nic. Oczywiście według mnie na zakupy moment zawsze jest dobry. Przy czym ci, którzy tych zakupów dokonali na absolutnej górce, czyli w 2011 roku, kiedy złoto było najdroższe, kiedy w dolarze przekroczyło poziom 1900 złotych. Dzisiaj oni dzisiaj traciliby, gdyby o złocie myśleli krótkoterminowo, bo tych kilka lat to jest bardzo niewiele, jeśli mówimy o inwestycji w złoto właśnie. I nawet tu słowo inwestycja jest nie na miejscu, bo o złocie należy myśleć jako o ubezpieczeniu, wieloletnim ubezpieczeniu majątku. I na przykład banki centralne, które kupują złoto cały czas, regularnie, od wielu lat, od 7 lat, już 7 rok z rzędu ich zakupy przekraczają sprzedaże przez nie dokonywane. One to złoto kupują po co? Po to, żeby to złoto umieścić w skarbcach i najlepiej o nim na jakiś czas zapomnieć. Mhm. Ciężko jest kupić coś za kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych i nie śledzić uważnie notowań, myśląc, kurczę, mogłem kupić taniej. Mogłem kupić taniej. I ci, którzy kupili drożej, na pewno mogą żałować, że nie kupili później. Natomiast absolutnie nie wierzę, że jeśli zrobili to rozsądnie, to pożałowali, że kupili to złoto w ogóle. O złocie nie należy myśleć krótkoterminowo. To na pewno. Mówimy teraz o trendzie wzrostowym. Czym to jest spowodowane? Napięciami. Szeregiem napięć, te dla nas interesujące, to są te tutaj koło nas, wokół Europy. Mówi pani o sytuacji politycznej. Przede wszystkim. Gospodarczej i politycznej. To się bardzo łączy. To się łączy w przypadku na przykład Stanów Zjednoczonych, bo złoto, pamiętajmy, wyceniane jest w dolarach, czyli w amerykańskiej walucie. Tam wybór Donalda Trumpa zatrząsł mocno światem polityki, ale i światem gospodarki, bo teraz okazało się pod koniec marca, że Donald Trump nie był w stanie przeforsować swoich reform odrzucenia Obamacare. Tak. Nie był w stanie, po prostu legislacyjna porażka kompletna, która powoduje również, że amerykańscy inwestorzy, ale w ogóle obserwatorzy rynku, wszyscy nie są w stanie stwierdzić, na ile obietnice Trumpa będą w stanie zostać zrealizowane. Gdyby miały być zrealizowane, złoto mogłoby ucierpieć, bo amerykańska gospodarka mogłaby ulec poprawie. Nie wiemy tego. Natomiast to, co nas interesuje tutaj, to nie jest Fed, to nie są stopy procentowe w Stanach. Nas interesuje, dlaczego ludzie kupują u nas, dlaczego w Polsce tak mocno rośnie sprzedaż złota. A rośnie o kilkadziesiąt procent rocznie, sukcesywnie. Dlatego, że koło nas dzieją się gorsze rzeczy, takie, które nas mogą dotyczyć. Dzieją się rzeczy związane z kryzysem uchodźczym, akurat nie w Polsce, bezpośrednio. Natomiast to wszystko wokół nas dotyczy. Tak. Jest Brexit, który został uruchomiony w zeszłym tygodniu oficjalnie, ta procedura. I również, co ciekawe, aneksja Krymu przez Rosję. No, ale to już zdarzyło się trochę. To się zdarzyło wcześniej, natomiast to wpłynęło na zakupy, na to, że ludzie zaczęli kupować małe sztabki, małe, droższe relatywnie w stosunku do całej ilości, którą kupili sztabki, niż jakby sobie kupili jedną większą. Natomiast podzielne. Tak jakby zaczęli myśleć o tym, że kurczę, to złoto może się przydać, że może trzeba będzie ułamać kawałek tej sztabki i użyć jej w sytuacji kryzysowej jako pieniądza, żeby kupić nawet za nią chleb. To brzmi przerażająco, ale takie motywacje stoją za zakupami i ludzie przychodząc, likwidując często lokaty bankowe, przychodzą i tłumaczą nam, czemu zdecydowali się na zakup złota. I większość jednak ze strachu. Nie chodzi o to, żeby napędzać te spirale strachu. Absolutnie nie jest tak źle. Zupełnie żyje nam się dobrze i normalnie. Natomiast napięcia, wszelkiego rodzaju zagrożenia potencjalne powodują strach. Strach powoduje zakupy złota. Strach jest głównym motorem napędowym zakupów złota. Tak, no ale przy czym chciałbym to tutaj w programie podkreślić, że absolutnie nie należy po naszym programie biec do miejsca, gdzie można to złoto kupić. Ale dlaczego? Proszę biec. Nie. Zapraszam. Nie. Chodzi mi o to, że tu musi być ważna ta świadomość, że to rzeczywiście jest inwestycja na kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat, dlatego że wahania tutaj są obserwowane. My czasami o tym też wspominamy w serwisach ekonomicznych. I to na pewno nie jest tak jak, nie wiem, inwestowanie na Forexie czy na lokacie nawet. Dlatego, że to są zupełnie inne mechanizmy. O ludziach, którzy inwestują w złoto po to, żeby na nim szybko zarobić, Światowa Rada Złota powiedziała kiedyś: spekulanci. Mhm. To nie po to się kupuje złoto, żeby na nim szybko zarobić, tylko po to, żeby zabezpieczyć swój kapitał. Dlatego, że złoto jest odporne na inflację i w dłuższym czasie nie traci na wartości, tak jak pieniądz schowany do sejfu, który wyciągniemy z tego sejfu z lat 20, kupimy za niego mniej. Za złoto kupimy przynajmniej to samo, ten sam koszyk dóbr i usług. Czyli jeśli nie zarobimy, to na pewno nie stracimy. To jest po to, żebyśmy wiedzieli, że za nasze pieniądze, które odkładamy, na które zapracowaliśmy, za ileś lat na pewno będziemy w stanie kupić przynajmniej tyle samo. Że nasz kapitał zgromadzony nie straci na wartości. A to jest dobre porównanie. I co jeszcze ważne, na koniec może wspomnimy, że mówimy tutaj właśnie, padała nazwa sztabka. Kupujemy złoto w sztabkach, jeśli w ogóle chcemy ulokować pieniądze, a nie na przykład biżuterię, prawda? No na biżuteriach są wyższe marże. Koszt wytworzenia biżuterii jest wyższy, więc samo złoto w niej zawarte będzie droższe. Mhm. Jeśli interesuje nas krusze, czyli waluta de facto, kupujemy go w najprostszej formie. Jest już projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Nowa regulacja ma ujednolicić przepisy we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Tu się wszystko zgadza, panie doktorze? Prawie. Jakie będzie to nowe prawo miało przełożenie na działalność gospodarczą? To pytanie, które chciałem panu zadać, ale powiedział pan prawie. Dlaczego prawie? Prawie dlatego, bo razem z rozporządzeniem unijnym, to jest pakiet tak naprawdę legislacyjny, mamy akt unijny i akt krajowy. I dopiero zestawienie tych dwóch aktów prawnych tworzy nowy system ochrony danych osobowych. Dobrze, 25 maja 2018 roku mają te nowe przepisy wejść w życie. My mówimy o tym już dziś. Dlaczego? No dlatego, że dla przedsiębiorców... No, to jest rewolucja. To jest rewolucja. Dlatego, bo dla przedsiębiorców to jest rewolucja. Nowy organ państwowy, który tworzymy, będzie jedynym organem uprawnionym do nakładania tak gigantycznych kar finansowych w wysokości do 20 milionów euro. Czyli nie będzie już GIODO, generalnego inspektora... Będzie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, taka zmiana? Po co nowa instytucja, skoro już jest? Nie traktowałbym tego w kategoriach nowej instytucji. To jest jakby następca prawny dzisiejszego organu, natomiast... Zwrot inspektor ochrony danych pojawia się w rozporządzeniu unijnym w zupełnie innym kontekście. W związku z tym musieliśmy nadać nową nazwę organowi, dlatego bo ona po prostu wprowadzała w błąd. Dobrze, a przejdźmy teraz do samych przepisów, które tutaj właśnie... Przede wszystkim kara gigantyczna. Dzisiaj naruszenie ochrony naszej prywatności nie jest w ogóle karane w zakresie kar finansowych i to jest coś, co biznes w największym stopniu dotknie. Ale nie tylko kara oczywiście. Ale tu mówimy o takich karach na przykład nawet do 10 milionów euro. Do 20 milionów euro. Do 20. Do 20 nawet. Milionów no, euro, czyli do 100 milionów złotych. Około 100 milionów złotych. I nie ma w Polsce tak naprawdę innego organu, który uprawniony byłby do nakładania tak gigantycznych kar. Mogą być wyższe, dlatego bo ten procent kary to może być 4% obrotu. I też nie przychodu, tylko obrotu. Przy olbrzymich przedsiębiorcach może to przekroczyć 20 milionów euro. Ale jak już mówimy o tych karach, to projekt różnicuje wysokość kar za naruszenie danych. Są one znacznie niższe w przypadku instytucji publicznych, a wyższe w przypadku właśnie firm. Tak zdecydowaliśmy. Minister cyfryzacji uznał, że nałożenie kary nie może w żadnym zakresie ograniczać organu publicznego w wykonywaniu jego zadań publicznych. A 20 milionów euro to jest bardzo często kwota, która przekracza budżet roczny organu administracji publicznej. No dobrze, a przedsiębiorca może w tym momencie ponieść taką karę? Dlatego nie zdecydowaliśmy się na zniesienie kar na administrację publiczną, zdecydowaliśmy się na obniżenie wysokości kar, czyli stworzenie takiego wymiaru, który z jednej strony byłby odczuwalny przez administrację publiczną, a z drugiej strony nie wpłynąłby na realizowanie przez nią zadań publicznych, dlatego, bo w takiej sytuacji obywatel byłby karany dwukrotnie. Raz ze względu na to, że administracja naruszyła jego prawa z tytułu naruszenia danych osobowych, a drugi raz, że nie realizowałaby swoich zadań ustawowych, jakichkolwiek, na przykład pomoc społeczna, bo nie ma za co, bo przekroczyła budżet roczny, bo kara wyniosła 1/5 budżetu rocznego na przykład. Ja rozumiem, że takie kolosalne kary to incydentalnie chyba będą nakładane, czy nie? To zależy od naruszenia, od skali naruszenia. Im większe naruszenie, tym wyższa kara oczywiście. Natomiast nie zakładałbym, mamy dzisiaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i tam w przypadku dużych naruszeń też kary są gigantyczne. W związku z tym nie zakładałbym od razu, że te kary będą... muszą być niskie, muszą być takie, proporcjonalne do naruszenia. Mhm. Kontrowersje budzi też to, że resort cyfryzacji chce obniżyć do 13 lat wiek dzieci, które będą mogły samodzielnie wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na przykład w serwisach społecznościowych. Dzisiaj to jest 16 lat, tak? Właśnie, panie redaktorze, to sprostowanie trochę dla słuchaczy. My nie obniżamy wieku, który dzisiaj istnieje. Rozporządzenie, o które my wdrażamy, które jeszcze nie jest obowiązujące, nakłada nowy obowiązek odebrania w każdym przypadku korzystania z internetu przez dziecko zgody rodzica, jeżeli dziecko nie przekroczyło 16 roku życia. My uważamy, że w 16 lat to już jest człowiek bardzo świadomy, mający jakieś doświadczenie. Skoro kodeks cywilny uznał, że 13 lat to jest ograniczona zdolność do czynności prawnych, my uważamy, że również ma prawo dysponować swoimi danymi osobowymi. Więc my obniżyliśmy unijny pułap 16 lat do lat 13, co stanowi z jednej strony ukłon w kierunku przedsiębiorców, a z drugiej strony ma stanowić urzeczywistnienie tej instytucji. Znaczy my się po prostu boimy, że to będzie martwy przepis, jeżeli nałożymy obowiązek, który jest w praktyce nie do zrealizowania. Bo 16 lat w niektórych państwach to jest osoba pełnoletnia. A my byśmy wymagali sytuacji zgody rodzica na to, żeby mógł założyć sobie pocztę elektroniczną. Aha, i boimy się, że bo tu chodzi o pocztę elektroniczną, zakupę książek, w sklepie internetowym. W Polsce jednak 16-latek nie jest osobą pełnoletnią i to nie byłby martwy przepis w polskich realiach. Ale martwy w takim zakresie ciężki do zrealizowania, to znaczy do wdrożenia przez przedsiębiorców. Wyobraża sobie pan redaktor, że serwisy oferujące pocztę elektroniczną uzależniają możliwość założenia poczty od zgody rodzica w przypadku 16-latka, gdzie bardzo często poczta taka jest konieczna, żeby w ogóle funkcjonować w liceum, żeby przygotowywać się do matury. W związku z tym to jakby urzeczywistniliśmy, natomiast oczywiście to, że udostępniliśmy projekt tak wcześnie, i jednym z celów jest to, żebyśmy wywołali tego typu dyskusję społeczną, żebyśmy zobaczyli, jakie są reakcje społeczne na tego typu przepisy, bo jest jeszcze czas na to, żeby je skorygować. Jaki jeszcze przepis nowy wart jest tutaj zasygnalizowany? Znieśliśmy dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia ochrony danych osobowych. Bardzo mało jest takich postępowań w Polsce. Czyli jak państwo dostaną jedną decyzję w sprawie naruszenia danych osobowych, mogą państwo od razu pójść do sądu, bez czekania na drugą instancję. Mamy jeszcze czas na jeszcze jeden przykład? Oczywiście. Naszą istotą jako taką jest w ogóle przyspieszenie postępowania. Dzisiaj postępowania w sprawach ochrony danych osobowych trwają bardzo często 2 lata. I 2 lata w momencie, kiedy naruszenie musi być usunięte w trybie natychmiastowym, to jest bardzo dużo. Dlatego wprowadzamy instytucje, które zobowiązują organ państwowy do tego, żeby prowadzić postępowania szybciej. Panie doktorze, to ja mam pytanie na koniec. Gdzie zainteresowane? Bo właściwie, jeśli mówimy o ustawie o ochronie danych osobowych, to dotyczy nas to wszystkich. Gdzie można się z tym projektem zapoznać? Projekt udostępniony został na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Nie trzeba wchodzić w żadne zakładki. Wystarczy, że się wejdzie na główną stronę Ministerstwa Cyfryzacji i od razu jest widoczny projekt. Czy coś możemy jeszcze w tym temacie zmienić? Czy to już jest sprawa zamknięta, tylko już legislacyjne? Absolutnie nie jest zamknięta. Poddawana jest opinii społecznej, stąd też moja wizyta tutaj. Jeżeli ktokolwiek z państwa jest zainteresowany swoim głosem, może przesyłać do ministra cyfryzacji. Zachęcamy. Marianna Wodzińska, Maciej Kawecki i Arkadiusz Żakier. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego. Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, albo bardziej wege. A na deser... Chodźmy pobiegać. I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te święta razem. Bo już teraz w Lidlu. Mięso mielone z szynki 5,99 za 500 gramów. 5,99. A kaczka świeża 7,49 za kilo.